سورة الزمر. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. الله باجھارے مہربان جے نالے سان شروع. ہن کتاب جو نازل کرن غالب حکمت وارے اللہ جے طرف کھاں ہے. بے شک اساں تو داں سچ اساں کتاب نازل کیو تا اللہ لائے پہنجی عبادت کے خالص کرے خاص ان جی عبادت کر. خبردار تھی خالص عبادت اللہ جے لائے ہی آہے. این جن اللہ کھاں سوائے بیا دوست کرے ورتا سے چوندا آہن تا انن کے رگو ہن لائے پوجیندا آہن تا اساں کے اللہ دا مرتبے میں ویجھو کن. جہ گال بابت وے جھگڑو کندا آہن تہ بابت بے شک انہن جے وچ میں اللہ فیصلو کندو. بے شک اللہ انہی کے سدھو رستو نہ ڈیکھاریندو جے کو کوڑو ائیں بے شکر آہے. لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء سبحانہ هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. جے کدے اللہ پان لائے اولاد وٹھن گھرے ہا تے جے کی سبھی بنایو اتھس تہما جے کو ونے سہا سو چونڈے ہا پر ان جی ذات پاک آہے اوہو تا اللہ اکیلو ایں زبردست آہے. آسمانن ایں زمین کے پوری رتھ سان بنایا ایں رات کے دیہ تے لپیٹین دو آہے ایں دیہ کے رات تے لپیٹین دو آہے ایں سج ایں چند کے تابع کیا ایں ہر ہک ٹھہرائیل مدت تے ہلندو آہے. خبردار اوہی غالب بخشن ہار آہی اواں کے ہک جی ماں بنایا وری منجھاؤں سے سنت زال کے پیدا کیائیں ڈھورن ماں اٹھ قسم اواں لائے لاتھائیں اواں کے اواں جے ماؤن جے پیٹن میں ہک قسم جی بناوت کھاں پوئے بیے قسم جی بناوت تن اوندھائن میں پیدا کندو آہی اوہ اللہ اواں جو پالن ہار آہی ان جی ساری بادشاہی آہی ان کھاں سوائے بیو کو عبادت جو لائق نہ ہے کوئی کیڈاں پھیرایا ویندا آہو ان تکفروا فان اللہ غنی عنکم ولا یرضى لعباده الکفر وان تشکروا یرضوا لکم ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون انه عليم بذات الصدور جے کدے بے شکری کندو تو بے شک اللہ اواں کھا بے پرواہ آہے ائی پہنجن بانن جے بے شکریہ کے پسند نہ کندو آہے ائی جے کدے شکر کندو تو بے شک اللہ اواں لائے ان کے پسند کندو ائی کو بار کھندڑ بیے جو بار نہ کھندو وری اواں جو موٹن پہنجے پالن ہار ادا آہے کوئی جے کی کندا ہو تہن جی اواں کے سدھ دیندو بے شک ہو سینن وارو گجھ جاندڑ آہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أولو الالباب ऐं जॾहिं माण्हूअ खे को ॾुख पहुचंदो आहे तॾहिं पंहिंजे पालनहार खे डांस वरंदड़ थी सॾींदो आहे वरी जॾहिं पाण वटां खेसि का नेमत बख़्शींदो आहे तॾहिं जंहिं मतिलब लाइ अॻु सॾींदो हो तंहिंखे विसारींदो आहे ऐं अल्लाह लाइ शरीक मुक़ररु कंदो आहे त संदसि वाट खां माण्हुनि खे भुलाए ऐ पैगंबर सलाह चओ त ऐ काफ़िर पंहिंजे कुफर जी हालत में थोरो वक़्तु नफ़ो वठ बेशक तूं दोज़खिन मां आहीं भला जेको राति जे वक़्तनि में सजदो कंदड़ ऐं बीही इबादत कंदड़ आहे आख़िरत जे अज़ाब खां डिॼंदो आहे ऐं पंहिंजे पालनहार जे रहमत जी उमीद रखंदो आहे سو بھلو آہے یا وہ بے شکر مشرک اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چو تو سمجھ وارا بے سمجھ پان میں برابر تھیندا چھا دھیان وارا ہی نصیحت وٹھندا ہن قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب چو تئی مہجا مومن بانو پہنجے پالن ہار کھان ڈجو جن ہن دنیا میں چنگائی کئی تن ای لائے آخرت میں چنگائی آہی ایں اللہ جو ملک ویکر واہی رگو صابرن کے سندن بدلو ان کھٹ ڈبو قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین وامرت لان اكون اول المسلمین قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم قل اللہ اعبد مخلصا له دینی فاعبدوا ما شئتم من دونه قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أي پیغمبر صلى الله عليه وسلم كين چاو تا بے شک موکے حکم تھیو آہے تا اللہ لائے پہنجی عبادت خالص کرے رگو ان جی عبادت کریاں اے موکے حکم تھیو آہے تا سب کھاں پہریوں حکم منیدر آؤں آیاں چو تا جے کدے آؤں پہنجے پالنہار جی نافرمانی کریاں تا بے شک آؤں وڈے دینہ جے عذاب کھاں ڈجاں تھو چو تا پہنجی عبادت اللہ لائے خالص کرے فقط ان جی عبادت کریاں تھو کوئی اللہ کھاں سوائے جن کے امی گھرو تین کے پوجو کھین چو تا بے شک چھیے وارا اوہے آہن جن گمراہ تھین سببا پان کے این پہنجن گھر وارن کے قیامت جے دین چھیے میں ودھو خبردار اوہوئی پدھرو چھیو آہی سندن متھاں باہے جوں چھٹریوں این سندن ہیٹھاں بہڑا وچھانا ہوں دا ایہو عذاب آہے جن کا اللہ پہنجن بانن کے دے جارے تھو تہ کرے اے مجا بانو موکھاں دجو این جن مانن بتن جی پوجا کرن کا پاسو کیو این اللہ دا وریا تن لائے خوشخبری آہی کوئی اے پیغمبر مہجن انن بانن کے خوشخبری دے جے کی گال بدھندا آہن پو انما تمام چنگی تے ہلندا آہن یہ اوے آہن جن کی اللہ ہدایت کیا ہے یہ دھیان وارا ہیں افمن حق علیہ کلمت العذاب افانت تنقذ من فی النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد بھلا جہتے عذاب جو حکم ثابت تھیو سو بچی سکندو چھا تو باہے میں پیل کے چھڑائے سکندے چھا پر جے کی پہنجے پالن ہار کھا ڈنا تن لائے ماریوں آہن انن جے متھا بیوں ماریوں عدلیوں آہن انن جے ہیٹھا وایوں وہندیوں آہن اللہ ایو انجام کیو آہے اللہ انجام نہ پھیرائیں دو آہے ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين ندتو اتھئی چھا تا اللہ آسمان کا پانی وسائیو پو ان کے زمین دے چشمن میں بہائی آئیں وری ان سا مختلف رنگ جی پوکھ جمائیں دو آئے وری سکی وین دیا ہے پو ان کے زرد تھیل لسن دو آئیں وری ان کے ذرا ذرا کندو آہے بے شک ان میں دھیان وارن لائے نصیحت آہے بھلا جہ جو سینو دین اسلام لائے اللہ کھولو آہے ایں وہ پہنجے پالنہار جے نور جے سوجھرے تے ہجے سو سخت دل وارن کافرن جہرو تھیندو چھا وہ انہن لائے ویل آہے جن جو دلیوں اللہ جے یاد کرنا کھاں سخت تھیو آہن یہ پدری گمراہی میں آہن اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون اللہ تمام چنگی گال یعنی اہڑو کتاب نازل کیو جو ہک بیے جہڑا سندس مضمون دوہرائل آہن ان جے بدھن کھاں انن مانن جو کھلوں کاندار بیو آہن جے کی پہنجے پالن ہار کھاں ڈجند آہن وری سندن کھلوں ایں سندن دلوں اللہ جے یاد کرن تے کوریوں تھیندیوں آہن یا اللہ جی ہدایت آہے جن کے گھرے تین کے انہ سا واٹ دیکھارے تھو ایں جن کے اللہ گمراہ کرے تین کے کو ہدایت کندڑ کون ہی بھلا جے کو قیامت جے دین پہنجے منہ سا بچھڑے عذاب کے روکے تھو سو چھٹل جے برابر تھیندو چھا ایں ظالمن کے چیبو جے کی کندا ہویا تہنجی سزا چکھو جے کی کھاؤن اگ ہوا تن بکوڑ بھائیو ہو پوئے وطن اتاں عذاب پہتو جتاں جاندائی نہ ہوا پوئے اللہ کھین دنیا جی حیاتی میں خواری چکھائی ایں بے شک آخرت جو عذاب تمام وڈو آہے جے کنے یہا گال جانن ہا تپان کے عذاب کھاں بچائن ہا ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون اے بے شک مانن لائے ہن قرآن میں ہر قسم جا مثال بیان قیاسوں تمن اوہے نصیحت وٹھن قرآن عربی بولی میں بے عیب نازل کیوسوں تمن اوہے دجن اللہ مثال بیان تھو کرے ہک بانو جہ میں گھنا بد مزاج مالک بھائیوا رہن اے بیو بانو خلاصو ہکڑے مانو جی ملکت آہے مثال میں یہ بئی بانا برابر تھیندا چھا سب سارا اللہ کے ہی جگائے پر انہن ماں گھنا نہ جانندا ہن اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے شک توں بھی مرندے اے بے شک اوہے بھی مرندا وری بے شک اویں قیامت دے دی پہنجے پالن ہار وٹ پان میں جھگڑو کندو کوئی انہاں کھا ودھیک ظالم کیر آہی جے اللہ تے کوڑ تھایو ائی جدے سچو دین وٹ سایو تدے ان کے کوڑ جاتائیں کافرن جی جائے دوزخ میں نہ ہے چھا ائی جے سچو دین آندو ائی جے کے سچو جاتو ایہی پرہیزگار آہن جے کی گھرندا سو انن لائے سندن پالن ہار وٹ آہے بھلارن جو بدلو ایہو آہے تو جے کی بچھڑا کم کیاؤں سے اللہ کھاؤن میٹے اے جے کی چنگا کم کندا ہوا تن بابت سندن چنگوں اجورو کھین بدلے میں دی أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل اللہ پہنجے بانے کے کافی ناہے تھا این اللہ کا سوائے جے کی بیاہن تن کھا تو کے دے جاری داہن این جے کے اللہ بھلائے تین کے کو ہدایت کرن وارو ناہے این جے کے اللہ ہدایت کرے تین کے کو بھلائن وارو ناہے اللہ غالب بدلے وچن وارو ناہے تھا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جے کنے کھاون پچھیں تا آسمانن ایں زمین کے کہیں بنایو آہے تا ضرور چوندا تو اللہ کوئی کھین چو تا اللہ کھا سوائے جن کے سڈیندا آہو تن کے ڈسو تا سہی جے کنے اللہ موکھے کا سختی پہنچان گھرے تے یہ ان جی پہنچائل سختی دے لاہن والا آہن چھا یا موکھے کو سکھ پہنچان گھرے تے یہ بت سندس پہنچائل سکھ جے بند کرن والا آہن چھا تون کھین چو تا موکھے اللہ کافی آہے بھروسے کندڑ مت سی بھروسو کندا ہن کھین چو تا اے مجی قوم امی پہنجی جائے عمل کریو بے شک آن بھی پہنجی جائے عمل کندڑ آیاں پو سگھوئی جان دو تا کہتے وہ عذاب اچے تھو جو کھیس خوار کندو اے متس ہمیشہ جو عذاب لہے تھو بے شک آسان تو تے کتاب مانن لائے سچ سان لاتھو پوئے جے کو ہدایت وارو تھیو سو خاص پہنجے فائدے لائے این جے کو گمراہ تھیو سو رگو پہنجے نقصان لائے گمراہ تھیے تھو این تو متن کو ذمہ وار نائیں اللہ یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون अलाह माण्हुनि जा रूह संदन मरण जे महल कढंदो आहे ऐं जेको न मो आहे तंहिंजो रूह संदस निंड जी हालत में कढंदो आहे पोइ जंहिं ते मौत जो हुकुम कयो अथसि तंहिंखे झलींदो आहे ऐं हुन ॿिए खे हिकु मुक़ररु मुदत ताईं छॾींदो आहे बेशक हिन में माण्हुनि लाइ निशानियूं आहिनि जेकी ध्यानु कंदा आहिनि अल्लाह खां सवाइ ॿिया शफ़ात करण वारा वरिता अथनि छा खेनि चओ त जेतोणीक उहे नकी कुझु इख़्तियार रखंदा हुजनि ऐं नकी समझंदा हुजनि त बि शफ़ात कंदा छा खेनि चओ त सभु शफ़ात अल्लाह जे वस आहे आसमाननि ऐं ज़मीन जी बादशाही उन जी आहे अमी वरी ॾांहुस मोटाइबो وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ऐं जॾहिं अकेले अल्लाह जे नाले खे यादि कबो आहे तॾहिं जेकी आख़िरत खे न मञींदा आहिनि तिन जूं दिलियूं टहंदियूं आहिनि ऐं जॾहिं अल्लाह खां सवाइ ॿियनि खे यादि कबो आहे तॾहिं उन ई महल उहे सराह थींदा आहिनि ऐं पैगंबर चओ त ऐं अल्लाह आसमाननि ऐं ज़मीन जा पैदा कंदड़ ॿुझ ऐं ज़ाहिर जा ॼाणंदड़ तूं ई पंहिंजनि बाननि जे विच में जंहिं ॻाल्हि बाबति उहे झगड़ो कंदा रहिया तंहिं बाबति निबेरो कंदे ऐं जेकी ज़मीन में सभई माल आहे सो ऐं उन जेतिरो ॿियो साणस जेकॾहिं ज़ालमनि खे हुजे त जेकर उहो क़यामत जे ॾींहुं बुछड़े अज़ाब खां बचण लाइ बदिलो ॾेई चुकनि ऐं अल्लाह जे तरफ़ खां अहिड़ो मामिलो उन्हनि खे पधरो थींदो जंहिंजो गुमान ई न रखंदा हुआ ऐं जेकी बुछड़ायूं कमायूं हुआऊं से उन्हनि खे पधरियूं थींदियूं ऐं जंहिं सज़ा जूं ठठोलियूं कंदा हुआ सा खेन वेढ़ी वेंदी فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون पोइ जॾहिं माण्हूअ खे का ओखाई पहुचंदी आहे तॾहिं असां खे सॾींदो आहे वरी जॾहिं उन खे पाण वटां का नेमत ॾींदा आहियूं तॾहिं चवंदो आहे त उहा रुगो पंहिंजी समझ सां जा मुंह में आहे मूंखे ॾिनी वई आहे ईअं न आहे बल्कि उहा नेमत परख आहे पर उन्हनि मां घणा न ॼाणंदा आहिनि बेशक खाउन अॻियुनि बि इहा ॻाल्हि चई हुई पोइ जेकी करतूत कयाऊं थे तिन खाउन कुझ बि मुसीबत न टारी पोइ जेकी कमायाऊं तंहिंजूं बुछड़ायूं खेन पहुतियूं ऐं हुननि मां बि जेकी ज़ालम आहिनि तिन जेकी कमायो तंहिंजूं बुछड़ायूं खेन सिघो ई पहुचंदियूं ऐं उहे आज़िज़ करण वारा न आहिनि न ॼातो अथनि छा त अल्लाह जंहिं लाइ घुरंदो आहे तंहिंजो रिज़्क कुशादो कंदो आहे ऐं जंहिं लाइ घुरंदो आहे तंहिंजो घटि कंदो आहे बेशक हिन कम में उन्हनि माण्हुनि लाइ निशानियूं आहिनि जेकी ईमान आणींदा आहिनि إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون مجھے طرفا انن کے چو تا اے مجا اوہے بانو جن پان تے ظلم کیو امی اللہ جی باج کا نا امید نہ تھیو چو تا اللہ سب گناہ بخشی دعا ہے بے شک اوہی بخشن ہار مہربان آہی این پہنجے پالن ہار دا ورو این انہ کھا اگے سنز فرما بردار تھیو جو اوہاں وٹ عذاب اچے این وری مدد ند نا بیندو این اوہاں جے پالن ہار کھا اوہاں دا جے کا بالکل چنگی شے نازل کئی وی آہی تہنجے انہی کھا اگ تابے داری کرو جو اہاں وٹ اوچ تو عذاب اچے این امیں بے خبر ہو جو انہیں کرے خدا دا محال کرو این قرآن جی تابے داری کرو تمتاں پوئے کوب جیو چوے تہے ارمان جو اللہ جے دین میں سستی قیم این بے شک آؤں تے ٹھٹولیوں کرن وارن ماں ہوس یا چوے تے جے کدے اللہ موکے ہدایت کرے ہا تے ضرور پرہیزگارن ماں تھیا ہا یا جڑے عذاب ڈسے تڈے چوے تے جے مہجو بیو بھیرو دنیا میں ونن تھیے تے جے کر بھلارن ماں تھیا چے بس تہاؤ بے شک تو وٹ مہجو نشانیوں آیوں ہوئیوں پوئے انن کے کوڑ جاتی این وڈائی کئی این کافرن ماں تھی این قیامت جے دین ہی تو انن کے دسندے جن اللہ تے کوڑ بدھو تسندن منہ کارا تھیل ہوندا ودائی کندڑن جی جائے دوزخ میں نہ آئے چھا این جن پرہیزگاری کئی تن کے اللہ سندن چھوٹکارے جے ہند میں دوزخ کا بچائے پہنچائیں دو نکی کھین کا مدائی پہنچندی این نکی اوہے غمگین رہندا اللہ خالق کل شیء وهو على کل شیء وکیل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين الله ای سب کے شے جو خلقین دڑا ہے این اوہو سب کے شے جی سبھال کندڑ آہے آسمانن این زمین جو کنجوں انہیں وٹی آہن این جن اللہ جی نشانین جو انکار کیو اوہے ای چھیے وار آہن چو تے بے اقلو موکے ہی رسیند آئے ہو چھا تا اللہ کا سوائے بے کہنجی عبادت کریاں این اے پیغمبر بے شک تو داہ وہی کیو ویو این جے کی تو کھا اگ بیا پیغمبر ہوا تن ہر ہک ڈاب تا جے کدیں اللہ سا کو شریک مقرر کندیں تا تنجا عمل ضرور ناز تھیندا این ضرور چھیے وارن ماں تھیندیں نہ بلکہ رگو اللہ جی عبادت کر این شکر کرن وارن ماں ہوج وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون اي الله کي جي سندس جان جو حق آهي تي نه سڃاتو ۽ قیامت جي ڏينهن ساري زمين سنس مٺ ۾ هوندي ۽ آسمان سن سڄي هٿ ۾ ويڙهيل هوندا اهو پاک آهي ۽ ان کان مٿان آهي جيڪي ساڻ شريڪ ٺهرائيندا آهن ۽ پهريون ڀيرو سور ۾ پھوڪيو ويندو پوءِ جيڪو به آسمانن ۾ آهي ۽ جيڪو به زمين ۾ آهي سو سڀ کو مرندو पर जंहिं लाइ अल्लाह घुरियो सो न वरी उन में ॿियो भेरो फूकबो त उमालिक खड़ा थी पिया ॾिसंदा ऐं ज़मीन पंहिंजे पालनहार जे नूर सां रोशन थींदी ऐं अमलनि जो किताब रखबो ऐं पैगंबरनि ऐं शाहिदनि खे आणबो ऐं सिंधुनि विच में हक़ सां निबेरो कबो ऐं उन्हनि ते ज़ुल्म न कबो सभु कंहिं माण्हूअ जेकी कमायो तंहिंजो पूरो बदिलो खेसि ॾिबो ऐं जेकी कंदा आहिनि तंहिंखे अल्लाह चङो ॼाणंदड़ आहे وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين ऐं काफ़रनि खे टोलियूं टोलियूं करे दोज़ख ॾांहुं हकालबो तव्हां जो जॾहिं उन वटि पहुचंदा तॾहिं उन जा दरवाज़ा खोलबा ऐं उन जा दारोगा खेनि चवंदा तव्हां मां अव्हां वटि के पैगंबर न आया हुआ छा जो अव्हां खे अव्हां जे पालनहार जूं आयतूं पढ़ी ॿुधाइनि ऐं अव्हां खे हिन ॾींहं जे पेश अचण खां डेॼारीनि चवंदा त हाओ आया हुआ डेॼारियो बि हुआऊं पर काफ़रनि ते अज़ाब जो हुकुम साबित थियो पोइ उन्हनि खे चइबो त दोज़ख जे दरवाज़नि मां घिड़ो मंझि सदाई रहंदड़ आहियो पोइ वॾाई कंदड़नि जी जाइ बुछड़ी आहे وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين ہیں جے کی پہجے پالن ہار کھا دنا تے ٹولوں ٹولوں بہشت دا روانہ کبا تا جو جڑے ان وقت ایندا ائی انہاں جا دروازہ کھولوا ائی انہاں جا داروغا کھین چوندا تا اواں تے سلام ہوجی امی ہانے خوش رہو پوئے منجس ہمیشہ رہن لائے گھڑو ऐं चवंदा त सभु साराह उन अल्लाह खे जुगाए जंहिं पंहिंजो अंजाम असां सां सचो कयो ऐं असांखे हिन ज़मीन जो वारिस कयाई बहिश्त मां जिते वणंदो अथऊं उते जॻह वठूं था पोइ अमल कंदड़नि जो अजर कहिड़ो न चङो आहे من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين اي ملائكن کي عرش جي چوڌاري وڪوڙيندڙ ڏسندي पंहिंजे पालनहार जी साराह सां गॾु पाकाई बयान कंदा आहिनि ऐं उन्हनि जे विच में इंसाफ़ जो हुकुम कबो ऐं आख़िर में चयो वेंदो त सभु साराह जहाननि जे पालनहार अल्लाह खे जुगाई